हैंस एंडरसन की कहानियाँ, कथा प्रस्तुति हरि कृष्ण देवसरे, पार्श्वस्वर रेणु शर्मा। प्रस्तुत है कहानी बूढ़ा आदमी हमेशा सही। मैं तुम्हें वही कहानी सुनाऊंगा जो मैंने बचपन में सुनी थी। जब जब मैंने इस कहानी के बारे में सोचा, वह मुझे और भी अधिक प्यारी लगने लगी, क्योंकि जैसा लोगों के साथ होता है कि वे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, वैसा ही कहानियों के साथ भी होता है। जैसे जैसे वे पुरानी होती जाती हैं, सुंदर होती जाती हैं। मैं यह मान लेता हूँ कि तुमने गांव देखा है, तो एक गांव में खेतों के बीच एक छप्पर वाले मकान के छप्पर पर घास और छोटे पौधे उग रहे हैं। तिकोने छज्जे के जोड़ पर एक बलाक चिड़िया का घोंसला है, क्योंकि बलाक के बिना तो हमारा काम यहाँ आगे नहीं सरकता। घर की दीवारें ढलावदार हैं और खिड़कियाँ नीची हैं। खिड़की एक ही है जिससे वह खुल सके। दीवार के बाहर की तरफ बनी भट्टी किसी मोटे आदमी की तरह लगी हुई है। वह बूढ़ा वृक्ष बाड़े के ऊपर लगा हुआ है और उसकी शाखों के नीचे पानी का कुंड है जिसमें कुछ बतखें खेल रही हैं। यहाँ एक कुत्ता भी है जो सभी आने वालों पर भौंकता है। इसी तरह का मकान गांव में खेतों के बीच में था, जहाँ एक किसान और उसकी पत्नी रहते थे। उनकी संपत्ति बहुत छोटी सी थी, लेकिन एक चीज़ उनके पास बेकार भी थी, एक घोड़ा जो सड़क के किनारे लगी हुई घास खाता था। बूढ़ा किसान इस घोड़े पर बैठकर कभी कभी शहर जाता था, वरना अक्सर ही उसके पड़ोसी उस घोड़े को उधार मांगकर ले जाते थे और बदले में बूढ़े दंपत्ति का कुछ काम कर दिया करते थे। लेकिन एक दिन उस दंपत्ति को लगा कि उन्हें घोड़े को बेच देना चाहिए या उसके बदले कोई काम की चीज़ ले लेनी चाहिए। लेकिन वह काम की चीज़ क्या हो सकती थी? तुम यह अच्छी तरह पता लगा सकते हो, पत्नी ने कहा। आज मेले का दिन है, घोड़े पर बैठकर शहर की ओर जाओ और या तो घोड़े को बेच दो या फिर उसके बदले में कुछ ले आओ। तुम जो भी करोगे मुझे मंजूर होगा, जाओ मेले में जाओ। पत्नी ने बूढ़े के गले में रुमाल बांध दिया, क्योंकि वह उस बूढ़े के गले में रुमाल अच्छी तरह बांध सकती थी। उसने रुमाल से एक दोहरा फूल बनाया, क्योंकि वह फूल बनाने में बड़ी कुशल थी, और फिर रुमाल बांध दिया। उसने फिर उसके हैट को अपनी हथेली से अच्छी तरह साफ किया और किसान को चूमा। फिर बूढ़ा किसान उस घोड़े पर बैठ गया जिसे बेचा जाना था या कि किसी चीज़ के बदले दिया जाना था। जी हाँ, बूढ़े आदमी को अच्छी तरह पता था कि उसे क्या करना है। सूरज गर्मी से चमक रहा था और आसमान में एक भी बादल नहीं था। सड़क बहुत धूल भरी थी, क्योंकि इस पर से होकर बहुत से लोग घोड़ों पर, पैदल और गाड़ियों पर बैठकर मेले में जा रहे थे। सूरज की रोशनी से बचने के लिए रास्ते में कोई छाया नहीं थी। उन सबके साथ साथ एक आदमी भी चल रहा था, जो अपनी गाय को मेले में ले जा रहा था। उसकी गाय बहुत सुंदर थी। मेरे ख्याल से वह ज़रूर खूब दूध देती होगी, बूढ़े किसान ने सोचा। घोड़े के बदले यह बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है। नमस्ते गाय वाले भैया, किसान ने कहा। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि एक घोड़ा गाय से क्यों महंगा होता है, लेकिन उस बात को छोड़ो। मेरे लिए तो गाय बहुत उपयोगी होगी। यदि तुम राजी हो तो हम उन्हें बदल सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, मैं बदल लूँगा, उस आदमी ने कहा, और उन्होंने गाय और घोड़ा बदल लिया। जब यह तय हो गया था तो किसान को घर लौट आना चाहिए था, क्योंकि वह जिस काम से घर से चला था वह काम तो हो गया था, लेकिन वह तो मेले में जाने के विचार से आया था, इसलिए उसने केवल मेला देखने के लिए ही वहाँ जाना तय किया। वह अपनी गाय के साथ शहर की ओर चल पड़ा। गाय को तेजी से खींचता हुआ वह चल पड़ा और थोड़े ही समय बाद वह एक आदमी की बगल से निकला जो एक भेड़ लेकर जा रहा था। यह एक अच्छी मोटी भेड़ थी जिस पर बढ़िया ऊन थी। मुझे वह भेड़ लेनी चाहिए थी, बूढ़े किसान ने अपने आप से कहा। उसे हमारे यहाँ खूब घास खाने को मिलेगी और सर्दियों में हम उसे अपने साथ कमरे में रख लेंगे। शायद एक गाय को रखने से भेड़ को रखना बेहतर होगा। क्या हम इन्हें बदल सकते हैं? भेड़ वाला आदमी बदलने के लिए एकदम तैयार था। बात तय हो गई और बूढ़ा अपनी भेड़ लेकर रास्ते पर चल पड़ा। जल्दी ही वह एक ऐसे आदमी की बगल से गुजरा जो खेतों से सड़क पर आया था और एक हंसिनी लिए हुए था। तुम्हारे पास बहुत बढ़िया चीज़ है, इसके खूब सारे पंख हैं और यह मोटी ताज़ी है। हम इसे डोरी से बांधकर पानी में तैरने के लिए छोड़ देंगे। यह मेरी बूढ़ी पत्नी के लिए बड़ी मज़ेदार बात होगी, वह इससे थोड़ा बहुत लाभ कमा सकेगी। कितनी बार उसने कहा था यदि हमारे पास एक हंसनी होती। अब शायद उसके पास हो सकेगी और संभव हुआ तो यही हंसनी उसकी होगी। क्या हम इन्हें बदल लें? मैं तुम्हें हंसनी के बदले अपनी भेड़ दूंगा और साथ साथ धन्यवाद भी। दूसरे आदमी को भला क्या आपत्ति हो सकती थी, और उन्होंने अपनी चीज़ें बदल लीं। बूढ़ा किसान हंसनी का मालिक बन गया। अब तक वह शहर के बहुत पास आ चुका था। सड़क पर भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। इनमें आदमी और मवेशी सभी थे। मवेशी सड़क पर तो चल रहे थे पर बाड़ों के पास अधिक थे, और नाके पर तो वे चुंगी वाले आदमी के आलू के खेतों में भी घुस जाते थे। वहाँ उसकी अपनी मुर्गी फड़फड़ा रही थी क्योंकि उसने उसके पैर में डोरी बांध दी थी जिससे कि वह भीड़ से डरकर कहीं उड़कर भाग न जाए। इस मुर्गी के पंख और पूंछ छोटे थे और वह अपनी आंखें झपकाती रहती थी। वह बहुत चालाक लगती थी। क्लक क्लक, मुर्गी बोली। ऐसा बोलते समय वह क्या सोच रही थी मैं तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन हमारे बूढ़े किसान ने उसे देखा और सोचा, अभी तक जितनी मुर्गियां मैंने देखी हैं उनमें सबसे सुंदर ये मुर्गी है। यह हमारी हंसनी से भी बेहतर है। मुझे यह मुर्गी लेनी चाहिए। मुर्गी को कहीं ना कहीं से अपना पेट भरने के लिए दाना मिल ही जाता है। मुझे लगता है कि हंसनी के बदले यह मुर्गी लेना बहुत अच्छा होगा। क्या हम मुर्गी और हंसनी आपस में बदल लें? उसने चुंगी वाले आदमी से पूछा। बदलना है? वह बोला, ठीक है, यह बुरा सौदा नहीं होगा। और उन्होंने उन्हें बदल लिया। चुंगी नाके के आदमी ने हंसनी ले ली और बूढ़ा किसान मुर्गी लेकर आगे चल पड़ा। मेला जाने के रास्ते में किसान अभी तक बहुत से सौदे कर चुका था और अब वह गर्मी से थक चुका था। उसे भूख लगी थी और पीने को एक गिलास पानी चाहिए था। जल्दी ही वह एक सराय के सामने आया। वह भीतर जा ही रहा था कि सराय का मालिक बाहर आया और वे दोनों दरवाजे पर मिल गए। सराय मालिक के पास एक थैला था। इस थैले में क्या है? बूढ़े किसान ने पूछा। सड़े हुए सेब, सराय मालिक ने कहा। पूरा थैला भर सुअरों को खिलाने के लिए काफ़ी है। इन्हें बर्बाद क्यों कर रहे हो? मैं इन्हें अपनी बूढ़ी पत्नी के लिए घर ले जाना चाहूँगा। पिछले साल घास के मैदान के पास के पुराने पेड़ में केवल एक ही सेब लगा था जिसे हमने अलमारी में सड़ने और एकदम खराब होने के लिए रख दिया था। यह तो अच्छी खासी संपत्ति है, मेरी बूढ़ी पत्नी ने कहा। लेकिन अब तो वह बहुत सारी संपत्ति देख सकेगी एक थैला भरकर। मुझे उसके लिए ये सेब ले जाने में बहुत खुशी होगी। तुम मुझे इस थैले के बदले में क्या दोगे? सराय मालिक ने पूछा। मैं क्या दूंगा? मैं बदले में अपनी मुर्गी दूंगा। उसने मुर्गी देकर वे सेब ले लिए और मेहमानों के कमरे में चला गया। किसान ने सेब का थैला सावधानी से चूल्हे के पास टिका कर रख दिया और मेज के सामने जाकर बैठ गया। लेकिन चूल्हा गर्म था, उसने यह सोचा ही नहीं था। वहाँ बहुत से मेहमान थे, घोड़ों के व्यापारी, गड़रिये और दो अंग्रेज़ व्यक्ति। वे दो अंग्रेज़ व्यक्ति इतने अमीर थे कि उनकी जेबें सोने के सिक्कों से भरी पड़ी थीं और लगभग फटी जा रही थीं। वे शर्त लगा रहे थे, जैसा कि तुम सुन भी सकते हो। चूल्हे के पास यह क्या हो रहा था? दरअसल सेब भूनना शुरू हो गए थे। वह क्या है? क्यों, क्या तुम नहीं जानते हो? किसान ने कहा, और उसने उन्हें घोड़े से शुरू कर सेबों तक पूरी कहानी सुनाई। तुम्हारी बूढ़ी पत्नी घर पहुंचने पर तुम्हारी खूब तारीफ करेगी, एक अंग्रेज़ ने व्यंग से कहा। बहुत ही गड़बड़ होगी। वो क्या, मुझे बताओ? किसान ने कहा, शायद तुम नहीं जानते हो, वह मुझे चूम कर कहेगी, बूढ़ा आदमी जो भी करता है हमेशा ठीक ही करता है। तो क्या हम इस बात की शर्त लगाएं? अंग्रेज़ बोला, हम 100 किलो सोने की शर्त लगाएंगे। मैं समझता हूँ इसके लिए सेबों के एक ढेर की शर्त लगाना काफ़ी होगा। मैं तुम्हें सेबों का एक ढेर दूंगा। इसके साथ मैं और मेरी बूढ़ी पत्नी भी तुम्हें साथ में मिलेंगे। इससे तो शर्त ज़रूर भारी हो जाएगी। ठीक है, तय हुआ। और शर्त लग गई। सराय की गाड़ी आई और अंग्रेज़ व्यक्ति उसमें चढ़ गए। बूढ़ा किसान भी चढ़ा और कुछ ही देर बाद वे किसान की झोपड़ी के सामने जा पहुँचे। नमस्कार, बूढ़ी औरत से बूढ़े आदमी ने कहा। नमस्कार, बूढ़े आदमी से उसने कहा, मैं बदले में कुछ लाया हूँ। हाँ, तुम्हें मालूम था कि तुम्हें क्या लाना है, औरत ने कहा। उसने उसे गले लगाया और न तो अजनबी मेहमानों की ओर और न ही थैले की तरफ ज़रा भी ध्यान दिया। मुझे घोड़े के बदले एक गाय मिली, उसने कहा। ईश्वर का धन्यवाद, उसने कहा, अब हम कितना बढ़िया दूध पियेंगे और हमारे घर मेज़ पर मक्खन और पनीर होगा। बदले में क्या बढ़िया चीज़ मिली। हाँ, लेकिन गाय देकर मैंने भेड़ ले ली। ओह, वह तो और भी बढ़िया है, पत्नी चिल्लाई। तुम हमेशा सभी बातों के बारे में सोचते हो। हमारे पास केवल भेड़ को रखने की ही जगह थी, दूध और पनीर, ऊन की जैकेट और मोज़े। गाय से यह सब नहीं मिल सकता था, उसके बाल सिर्फ झड़ जाएंगे। तुम कैसी सारी चीज़ों के बारे में सोचते हो। लेकिन मैंने भेड़ को हंसिनी से बदल लिया। तब इस साल हम भुना हुआ हंस सचमुच खा सकेंगे, मेरे प्यारे बूढ़े पति। तुम हमेशा मुझे खुश देखना चाहते हो। यह कितना सुंदर है। हम हंसनी के पैरों में एक डोरी डालकर उसे घूमने देंगे और जब हम उसे भूनेंगे, उसके पहले वह और भी मोटी हो जाएगी। लेकिन वह हंसनी देकर मैंने एक मुर्गी ले ली, आदमी ने कहा। मुर्गी? यह भी अच्छा हुआ, औरत बोली। मुर्गी अंडे देगी और उनमें से चूजे निकलेंगे। हमारे पास एक पूरा मुर्गी खाना होगा। ओह, ऐसा ही तो मैं चाह रही थी। हाँ, लेकिन मैंने मुर्गी के बदले बासी सेबों का एक थैला ले लिया। क्या मुझे तुम्हें इसके लिए चूमना ही चाहिए? पत्नी ने कहा। मेरे प्यारे अच्छे पति, मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ। तुम्हें पता है जब तुम मुझे आज सुबह छोड़कर निकले ही थे कि मैंने सोचना शुरू कर दिया कि आज शाम को मैं तुम्हें क्या बढ़िया चीज़ बनाकर खिलाऊंगी। मैंने सोचा कि मैं बढ़िया जड़ी बूटियाँ डालकर चीले बनाऊंगी। मेरे पास अंडे और सुअर का मांस तो था, लेकिन जड़ी बूटियाँ नहीं थीं। इसलिए मैं स्कूल मास्टर के घर गई। उनके घर जड़ी बूटियाँ लगी हैं, मुझे यह पता था। लेकिन उसकी पत्नी बहुत छोटे दिल की औरत है, हालांकि वह दिखती बहुत अच्छी है। मैंने उससे थोड़ी सी जड़ी बूटियाँ उधार देने को कहा। उधार? उसने मुझे कहा, हमारे बगीचे में कुछ भी नहीं उगता, एक बासी सेब भी नहीं। लेकिन अब मैं उसे 10 सेब उधार दे सकती हूँ, पूरा थैला भर भी। मैं बहुत खुश हूँ। और यह कहते हुए उसने किसान को ज़ोर से चूमा। क्या बढ़िया बात है, दोनों अंग्रेज़ व्यक्तियों ने कहा। हमेशा नुकसान उठाकर भी हमेशा खुश, इसके तो पैसे देने ही होंगे। इसलिए उन्होंने बूढ़े किसान को 100 किलो सोना दिया, जिसे डांट नहीं पड़ी थी बल्कि चूमा गया था। हाँ, इसका हमेशा लाभ होता है। जबकि पत्नी यह मानती है कि उसका पति बिल्कुल सही जानता है और वह जो भी करता है सही करता है। तो यह थी मेरी वह कहानी। मैंने इसे बचपन में सुना था और अब तुमने भी इसे सुन लिया है और जान लिया है कि बूढ़ा आदमी हमेशा सही करता है।